ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجي واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بند رب أن جبت جمرا سبحانه وتعالى إذن بلنوا الله إذن جمسنوا إذن توب إذن دتوفي أودي الله إذن مولي الله بني في التالي من أقول من بند كلموا الله فيوني مجينا وعلا كلموا الله مجيني فيونا وعلا إذن شيري دي وتعد على سوانا الله كانكو قوتو هاندي أرواد إذن شيري محمد إنكو مجد الله كنلاد الله yurmeda Allah kisala Allah yo woni do nalado Allah wona yimbe galle makko e sahaba e makko e kala nangudo lawol makko nimtini pele makko ha yawmal qiyamah so di bendi bandirabe jomira subhanahu wa ta'ala ni ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun allawi ehimun gongin be Allah kule Allah no Allah hani hulirede hay goto wato mayan sonata wayne jibbilani Allah so di bendi jiabe Allah yewtere min yahata ko bangal bernde bani adama hono laabirta gila e ganyam tumaku ha e hasidagal ha e gede bonde ha e hunde fo nde moƴƴani so dum benni kadi dum do hono natirre bani adama hono bernde bani adama nyawirta ha yilma ha ronka andude fo ko moƴƴi walla sendude makko moƴƴi e ko boni so dum benni ka tay bernde bani adama nyawi hoko wonata sababu ha kadi ganduda safara bernde nde hande arta e gonga dum woni yewtere min yahata ko e dedo doge tati insha Allah eden nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala yo Allah ren dem demen fa inna ash-shaytana lamma turida min al-jannati imtala'a ghillan wa bughdan li adama wa dhurriyyatihi wa akhadha 'ahdan 'ala nafsihi bi ighwa'ihim wa ishqa'ihim wa min a'zami wasa'ilihi fi dhalika zar'u al-ghilli wal-baghdha'i fi an-nufus wa qad kana dhalika awwalu dhanbin 'asiya Allahu ta'ala bihi fil ard wa adda ila qatl ibni adama al-awwal li akhihi so ɗum minni jeeyaɓe Allah kanɗen andude foof gila joomiraɗo subhanahu wa ta'ala riddi cheyɗani yaltini iblise e nder aljanna kanko oɗo cheyɗani gila nden gañgu makko mawni e bani adama en no fewi bani adama cheyɗani hay goto faltotako hen hay goto e ɓiɓɓe adama o yiɗa o yiɗa adama e ko iwi mum foof ɗum noon bani adama en ko ɗum kanɗen andude taw en gala gaño ko ha foti pittali men e bale e cheyɗani so ɗum ɓenni kanko cheyɗani kadi o ɓami aadi e hoore makko o wonde o wi kanko maw majjini bani adama maw tampin bani adama en maw ganda kala bonande maw adde mun en ɗum woni ina jeeya hunde fof cheyɗana ko ɓuuri wawde wallinorade ha majjina bani adama woppina ɗum lawol ɗum woni awde gañgu e bonande e tikkere gañam tumaɓe nder ganduɗa pittali bani adama en gande ko ɗum woni sababu awa arwande foof bakkar ganduɗa joomira subhanahu wa ta'ala wofira ɗume dow leydi he ɗum woni ko wiyete haasidagal ɗum addini ha bani adama foof gada no wari ganduɗa mo jiidi yumma e baaba walyawma ma intishari iqa'i alhayati wa shiddati nafusi nnas fi umuri ddunya sha'a hadha almaradu alqalbiyu alkhatiru wantashar wa arhaqa ashabahu wa kaddara maishatahum wa asa'a alaqati nnasi min ba'dihim bibad qallama tara alyawma rajulan wa qad salima qalbuhu min alghilli walbaghda ومن مظاهر ذلك التقاطع والتهاجر والكراهية بين الناس والسخرية والحط من أقداء الآخرين فندرا بسن جي وي هاند ادن اون ويا داني ان جيا هاند كو بيادن ييمبي كادي انو ديردي رونتو ديردي كو بانغال ادنو ييمبي تشيرغي نوري ادنو ني هان كادي كالا تو ادي هبا ادنو ما كالا نو بيدا دانير هايس كو جيجا ميجي جاناني هايس كو تيوجي جاناني هايس كو تامبيريجي جاناني هان كادي غاندا دوم دو كادي ادي غاندا ها جوني ييمبي واسي فام دي ديني o wasde yurmodirde o wasde wattodirde hakkille ɗum ina jeeya ko ɓeydi sankidde oɗo ñaw ganduɗa bonɗo ñaw ɓernde bonɗo awa sactima hande o tampini ganduɗa yimɓe siforiɓe noon kala mo jiiɗa haasidi walla mo jiiɗa gañantumaɓone e ɓerde mum awa yi tampuɗo gurdam metti gurdam ɗam wudda ko hono noon kadi oɗo ñaw woni sababu bonni alaqaji hakkude yimɓe en ɗameje booni ina famɗi hande gorko mo jiyata walla debbo tawa ɓerde mum ina hisi ko wiyete gañam tumago walla tikkere walla haasidagal ina jeeya hen ina famire ɗum ɗon hande kowoni wiye taƴodiral ngal heewi perodiral ngal heewi tikkodiral e dumtodiral e gañodiral hakkude yimɓe sankitima e jalkidde wadde sabotage hakkude yimɓe kadi ɗum heewi ha diwde kono non kadi ustude e ustude ganda ha joni valeur aji yimɓe walla ustude kadaruji yimɓe woɓɓe, ɗum ɗo kadi heewi. Wa fi hina anna annasa yas'auna bi taharati zahirihim wa siyabihim wa hay'atihim fa inna alqalila minhum yahtammu bi taharati qalbihi wa salamatihi. Jaaɓe Allah, sen ƴeewi hannde ko ɓuri heewde e yimɓe awa kimmir tan ko yo comtimum en laaɓ e yewterɗe mum en laaɓ, hankkadi sikki ma taw so wutte ma laaɓira nuyi tan walla tergal ma laaɓi gasi, kono ina famɗi kay kimmiranɗo ɓernde mum yo laaɓ walla ɓernde mum yo hes. Ɗum waɗi goɗɗo wi ajibtu liman sawbuhu laamiu lakinnama alqalbu kalfahmati madahiru barraqatin tahtaha gubaru min azzayfi wazulmati. O wi ndaw ko haawnidemo comtol mum ganduɗa to jiiɗa fof ina laaɓi ina jalbi, kono ɓernde ena wayno ƴulmira ndani. O wi jiya dow ona yooɗi ala ko nandi taw less o ko poussiére woni toon, taw woni toon ko hunde yilmude ñawde ɗum mole Allah ini ɓere. Goɗɗo wi rubba di mahaarin jamilin tawara halfa aswabihi fuadun haunu. Heewi neɗɗo ne yiya yingo yoongo gaari moƴƴo tawa ganduɗa less ɓernde to ko ɓernde less ɓernde less wutte maji makko to less comci makko to ko ɓernde janfotonde woni toon ɗum mole Allah. Ibadallah, laqad imtadaha llahu aqwaman bi annahum yad'unahu taala أن يطهر قلوبهم ويسلمها من البغضاء والشحناء، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كان جمع الله سبحانه وتعالى ومن تجيا بالله ويهم بوابنا نتو مجيب ويبيرن ناغوتو الله كوي الله لبين بردمونين يو الله حسن بردده كويته أنجي كويته نغنم تماغوي حاسي داغل أبنان يو الله إتوهين. Allah yiɓe woni jeyaɓe Allah aroɓe caggal ɓe mbiya rabbana ghfir lana, e Allah ya yaafo amen, ya yaafo hay bandiraɓe amen julɓe fo idnoɓe amen nadde l'islam. Kadi woto waɗa ɓerɗe amen anje ganduɗa gonɗinɓe Allah kala idiɓe. Neɗɗo ñagoto Allah koye Allah yaafo ɗum, yaafo bandiraɓe ɓennuɓe tawa yiwata ɗumen wona kay anje ɗumen walla ganduɗa biskitde ɗumen. Wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu e rabbana innaka raufur rahim. Wa akhbara subhanahu annahu la najata yawma alqiyama illa liman salima qalbuhu وسلامة القلب تقتضي طهارته من الغل والشحناء والبغضاء. كوني كد الله حالي وهلي وند غندا كيسال علينا يوم القيامه سنام برن من حسم برن من لاب اي كيسال برن دون لاب المن كو ويته حاسداغال ان غانغو الشرك وبوننده تو على هن ورجو مر سبحانه وتعالى في القران يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وينلام دانغ وني نلام مو غاندودا هيود جاودي مليوناجي نفاتا heewde ɓiɓɓe nafata sona garɗo e Allah ñande mum ɓerde mon ina hesi. Non jeyaɓe Allah, eɗen ñaagi jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah laɓɓin ɓerɗe men kala ko wiyete haasidagal e gañam tumago e bonande kala ñaw ɓerde jomiraɗo subhanahu wa taala dandu men, yo Allah dandu men. kama annahu subhanahu atamma nicmata ala ahli aljanna bi an naza'a ma fi qulubihim min alghill wa ja'alahum ikhwanan dhalika anna alghilla yushqi sahibah wa yata'azzabu bihi yaqulu subhanahu an ahli aljanna ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. جمرا سبحانه وتعالى وهل لكندك وتمني نعمة إدوين بالجنة ونتمني نعمة وكا الله إتكال أنغان نعم تماغوي كده بون إخوانا در برد ما الله بدي بكم بفوق مصيب وبسكرا بجيدو بن بيرناني. جمرا سبحانه وتعالى هل من دون دك تأيو نعم تماغوي بونن نعم برد جوم تنفنتن. جمرا سبحانه وتعالى o ittir ɗum ɗo e ɓerɗe yimɓe aljanna en wona aljanna ko foftere tan woni toon tampere ala toon. jomiraɗo subhanahu wa taala wi min guitti min ɗoofi kala ko wonno e ɓerɗe maɓɓe gila ganduɗa e gañam tumago. Allah wi kamɓe fof ɓe mbaɗiɓe ko musibɓe ɓe pala suji towɗi ɓe kuccodiri. Allah wi ko wiyete tampere fof ɓe jiyata. wa bayyana subhanahu anna min muqtadayati taqwa husuli dhalika al islah fi dhati albayni wa taharati alqulub wa salamatiha fa qala subhanahu fattaqu llaha wa aslihu dhata baynikum. jomira subhanahu wa taala kadi feññini e nder deftere makko he wonde nde ko sa nani kulol Allah ko tawade ɗum ɗon ina ɗon ɓerde ina laaɓi enɗam na moƴƴi. jomira subhanahu wa taala ko ɗum woni wi ko ɗum woni kulol Allah. kanko jomiraɗo wi fattaqullaha kule Allah wa aslihu moƴƴine zata baynikum hakkunde moon. maashira almuminin, inna sunnata annabiyi sallallahu alayhi wa sallam amiratun binnusus almuakkida ala ahmiyati taharati alqulubi wa salamatiha min alghilli walshahnai walbagda. يسأل عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل فيقول كل مخموم القلب صدوق اللسان. فيقال له صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. sen duttima ganda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam en gardini ayat alquran joni sen jehitu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam en tawan kadi hadiseje makko kewde golle makko kewde ina yamiri ina tindini ha joni jullo yo wad fere labbina berde mun ko ton woni ganda hunde tinnede ma en tawton hadiseje ganda kewde ina kolla ha joni ina tenkina de do hunde dum woni himme mawningol ganda labbinde bernde hisnude bernde ma bangal ko wite ganyam tuma ko hasidagal e bonande kanko annabi sallallahu alaihi wasallam an arda hadith ibnu majah o annabi jo meedi namnede hol himbe fo hol burdo annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala ganduda mo bernde mun niwi kala wo gonga be bi annabi sallallahu alaihi wasallam mahmumil qalbi kay min ganda dum saduku lisan kala wo gonga min gandi annabi sallallahu alaihi wasallam wi o mun attaqiyun nabi kullu alla labdo kala kullu alla ganda ina la bernde mun niwi cer bakkata ala hen nafiger ala hen ngangu ala hen sikki ala hen ganda ha joni toñangi ala hen hasidangal ala hen wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana muttafaqun alayh annabi sallallahu alayhi wa sallam way wato tikkondire wato badi hasidangal hakkunde mon wato dungtondire wato tajondire latude ono fonkon jiabe Allah ko musibbe dum furtu ko julbe yongon goto nyo kawr kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu annabi jo wi on nataka aljanna on piccinta sona gongdin don Allah on gongdin tane sona jido diro tawahu muslim wa yaqulu alaihi salatu wassalam ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah qalu bala ya rasulullah qala islahu dhatil bayn fa inna fasada dhatil bayn hiya al haliqa la aqulu tahliqu ash-shi'ra walakin tahliqu ad-din yaabe Allah si duttima haala annabi sallallahu alaihi wasallam ma en tawde do hundo mo tengtinine do feewi ngata annabi jo meedi wiide sahaba e makko on garata mi haalana mon ko buru mojjude ganda darajaaji kwarkaaji nafila kewde juuluuji nafila kewde e sadakeji ga joni gatte kewde be mbi aha haalan amin kay woy mojjinde en dam hakkunde mon en annabi sallallahu alaihi wasallam ay ganda bonande ganda en dam mon bona hakkunde mon bona am julbe oy ko dum do woni ko labata dum woni ko bolata dum woni ko fembata diine ha laba wiyani laba sukundin ittade alaldo ko diine labata wada sa golli golleji moddi tawi hawrana julbe bonde en kala kala ko biida mabbe walla ko badda nan ko dum bonnata ha joni mooli Allah golleji moddi di annabi sallallahu alaihi tahliqud din ayyuhal mu'minun inna fi sirati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min al-mawaqif al-'izam al-mu'akkida ala hadha al-asl al-kabir asl salamati al-qulub wa taharatiha min al-ghill wash-shahna فمن اعظم الموقف قوله صلى الله عليه وسلم حين استاذنه ملك الجبال ان يطبق الاخشبين وهما جبلان عظيمان يحيطان بمكه على اهلها حين كذبه صلى الله عليه وسلم وحين ناصبه العداء فقال صلى الله عليه وسلم وقد سلم قلبه وامتلأ بالطهاره وانعدم منه الغل والشحناء بل ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده متفق عليه sen jeewi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kanko hore makko darima e darorde ina faame hen berde makko ala ko wiyete hasidagal ko ganyam tumago e bonande ala berde annabi sallallahu alaihi wasallam kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ina jaa den hunde ñene malaika goto ganda kennaado e kaaji fof ari dari yaso makko ñan mun taw yimbe makko no tonimo no torlimo no togino mbadimo hunde fof be diddimo taw mo yaano taif makka naabe calima hala makko yi daa e fam jeewato no yimbe ben kusne makko yimbe naluma e haangaabe en yo piimo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam en der dum tan ha malaika dari yaso makko malaika o kanyum heede kaaje fof o won ganda malakul jibal o isa yamiri kam jon joni mino hen nay kaaje de fof joni tan jon jon mi yirbina kaaje de dow mabbe hayre mawde de do jimde makka yana e makka nabe jimde da ifa de yana e ba ifa nabe kono annabi sallallahu alaihi wasallam kanko fo de ganda ngutu ala garde makko metti be do wadi mum fof o wi ko ala annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko be de jorti me de damini e mojjade Allah ɓeɗo haysoɓe jiiɗa diine o ma Allah yaltine mabɓe mo ina rewa Allah goto muttafaqun alayh wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi mawqifin akhar allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun rawahu muslim annabi sallallahu alayhi wa sallam kadin ardi hadith ganna mo tabarani holli wonde yimɓe ɓe toyinomo toñimo no fewi kanko annabi mato haɓe jottorimo juuɗini haɓe piimo ñande mum kono wiye Allah ya yaafu yimɓe am kamɓe de ɓe ganda oɗo tajitinde hadis oɗon sakket mum ko rawahu muslim muslim habri wa hina dakala alayhi salatu wassalamu makkata fatihan laha wala wa sarat tahta qabdatihi alayhi salatu wassalam qala li ahliha alladhina nasabuhu alada'a wattahamuhu fi aqlih faqalu anhu majnunun wattahamuhu fi adalatih فقالوا أنه كاذب وآذه في نفسه وفي أصحابه. قال لهم حينئذ اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال صلى الله عليه وسلم في موقف آخر ينم عن مدى طهارة قلبه صلى الله عليه وسلم وسلامته من الغل والشحناء وعدم إرادته تكدر نفسه بشيء من ذلك: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. سنجيك دهجوني جاء دارد النبي صلى الله عليه وسلم أعضو بانجي ñene gotul kanko sallallahu alaihi wasallam ñende udditi makka o ari hankali makka fu kay o nangi o waawtima yimbe nan non ha heewi hakkunde warbe bandiko en e warbe sahaba e makko battinaati l'islam ngani mo mbimo hunde fu ala ko keddanimo hay hakkille makko tuumi mbi ko kaangaado nanda tuumi e bangal nundal makko mbi ko penowo annabi sallallahu alaihi wasallam e toñimo hay hoore makko ala ko be keddi ko nde wari be do fu nandari yaso makko na jukki ko e ina juri ko e mun en hankali be damini ko annabi ji maata yamiran joni joni be mbare walla yoɓe mbaɗa ko boni. Annabi ji wi jeehi onon goni yaafaɓe hay hunde wiyata mon jeehi mi yaafima on. Annabi sallallahu alayhi wa sallam o haali haala gokka kadi ko ina tindina ina haalla yimɓe ha joni ɓerde makko no wayi laabde. Kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko yiɗa fil ganda ha joni wuddinde ɓerde makko. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi hay goto woto addanam ganda haala e sahaba mi hay batte woto neɗɗo yaato makko ina haalnamo wonde hunde ko anda e sahaba makko banggal ayibaji. O wi gati min jiɗmi ko somi yaltimi are mon taw ɓerdam ndena laaɓi eyyi sa nani haalnama neɗɗo noon haala mon sa yi jomum tan asse kan annabi sa woto kalni kam e sahabaɓe mi hayi batte gacce min jiɗmi ko somi yaltimi are mon taw ɓerdam nafisi. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Ayyuhal mu'minun wa laqad faqiya as-sahabatu hadha al-amr al-azim fa idha bihim yahrisuna ala tanqiyati qulubihim wa salamatiha wa hina qala sallallahu alayhi wa sallam dhati yawmin li ashabi يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل تمزق لحيته ماء من أثر الوضوء فتبعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فبات عنده ثلاث ليال فلم يرى عنده كثير صلاة ولا صيام فسأله الخبر فقال له ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. joni en jeehi sen ji gurdam annabi sallallahu alayhi wa sallam no wano ƴeewen kadi sahabaɓe kamɓene annabi ji wonno ko tindiniɓe foof ko ɗum ɓe nangata ƴeewen kamɓene hono ɓe mbano e oɗo mawqife nde ɗo hunde. sen jeewi sahabaɓe ɓeɗo kamɓene ko noon ɓe mbano yidde kay laɓɓinde ɓerɗe mabɓe noon ɓe mbano tinnade kay ɓerɗe ɗe beelama laaɓe beelama ɗe kiis ñande gotol annabi sallallahu alayhi wa sallam omo jooɗi hakkude sahabaɓe o wi ƴeew tan jogorɗo arde ɗo joni yanta e men foof ko neɗɗo aljanna kala jiiɗo yiide kala jiɗɗo yiide natawo aljanna jogorɗo arde yanta e men ɗo joni ko on jomum ko neɗɗo aljanna. sahabaɓe ne lemo banggueji foof e o de malama hol jogorɗo wonde o tan ha gorko yalti jilliti nan ara awa ganduɗa waare nde foof ne leppi banggal batte salligui kanko oɗo gorko ari o joɗode sahabaɓe nde ummino o hooti galle makko sahabaɓe wonno kañumen poɗodirta kirodirta ko banggal moƴƴere biyeteɗo Abdoullah ibni Amro radiallahu anhuma on hucci galle makko yeehi woni toon balɗe tati no wonde makko ne ƴeewa no juurirta e no horirta e no golle makko hono heɓiri oɗo place mawɓe kanko Abdoullahi on nde o yeehi woni toon balɗe tati o yiyani kay on ina golli ko ɓuuri koɓe gollata ko ɗum woni subaktu noddinama ɓe jaaha ɓe juuloya e soɓe na koɓe cakkata e koɓe pawata ko kanko Abdoullahi o wi o yirani on ganduɗa nafilaji kewɗi jamma o wi on ko ina ɗanoni haysono juulo hen ina ɗano no fewi o yirani on kadi ganduɗa korkaji gatti kewɗi nde o namni on noon o wi ano laabi tati annabi jon wiya neɗɗo aljannana jogori ande ko an tan arata janta yimɓe hono keɓirta nde ɗo hunde hol golle ɗe joguiɗa tan ko aɗa gollata minen min ganda walla min jiitani ɗum ɗon kanko oɗo gorko wi hay hunde kay sona ko jiiɗa kay mbiɗa golla ɗo ko goɗɗum kay ala nde Abdoullahi ummina yaaha hoota nde gorko o noddinimo sahabaɓe kañumen ko laaɓɓe de neɗɗo yiyata hunde wiya ko sirru walla ɗum ɗo ko baatine walla ɗum ɗo ko holletaki ala kanko noddi oɗo laaɓa andi ɗum reeɗo wi gayra anni la ajidu fi nafsi li ahadi min almuslimina gicha o min de hunde watere kala kay neɗɗo so wiyama ko juullo mi joganaki ɗum hay batte mi añanani ɗum hay batte wala ahsidu ahadan ala khayrin atahu llahu iya o wi kadi min hay goto mi haasidako haasidtako moƴƴere nde allah waɗani ɗum guel gandel foof wi ko juullo foof kanko funtata o fujota ko watta nambar o helata hoore mum o ganda o yana e mum ala o wi ko honnoon kadi hay goto juullo ɓerna mum ganda o haasidanaki ɗum hay batte batte allah rokki ɗum moƴƴere nde allah rokki ɗum nde. rawahu Ahmad bi isnadin sahih. bal innahu alayhi salatu wassalam qala li sahibihi wa khalifati abi bakrin radiallahu anhu dhati yaum ya aba bakrin la'allaka aghdabtahum. صفة أتهم لقد أغضبت ربك. قال فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. كهندان أبو بكر رضي الله عنه ينقول النبي صلى الله عليه وسلم يندمه أنكم أبو بكر ما ركورا ودانكم متب يردي أهل الصفة أنه ونظر مسيرين بتنبو بأنه فيه so annabi sallallahu alaihi wasallam arino be noddum be gona namna do Abubakar non ma don ko halde mabbe non be cikki ma annabi sallallahu alaihi wasallam namni wi kura mettinan berde mabbe de sa tikkini be tande a tikkini joomi ngari be do ko jiabe Allah ko miskine be Allah ala foko addibe do sona notare dini Allah Abubakar wi ala wari ha yimbe be wi ko jam ko kaldume mon ko kor o mettinan be bi ala Abubakar dum do kay wona hay batti yo Allah yafu men yafuma ko hon non kanko Abubakar ko ondani kambe ko ni be badno annabi sallallahu alaihi wasallam. وقصة أخرى لأبي دجانة رضي الله عنه الذي تذكر شيئا من أرجاء أعماله في لحظاته الأخيرة. سنجيب أبي دجانة رضي الله عنه بيت السماك بن خرشة الأنصاري كان كنت أرى ما أدني أكو قادي دي ووي وقود جغاد جيكي كي يقول لي جمعك فوف دي وقول لنا دين الإسلام. كان كنت أبي دجانة نلمون بنامني مهلم ووي كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. Oy mi meeda halde hunde ko totta kimi hunde ko wana hajam dum don kanko meeda halde dum don ay ko hondani kadu berndam ina hisani kala jullu kanko odo ado Abu Dujana ko halani nyen mum darne dow darino mawde nyen woldi uhud nyen woldi uhudinde harnde wulinde annabi sallallahu alaihi wasallam safti silama wi hol nango wakado sahabaabe goto fo hono jungu wi ko min ko min o wi hol nangiro wakado silama hakke makka imbe hebe jaadiri caggal Abu Dujana ta ari nangi silama ka o wi annabi jo hokko woni hakke makko o wi kabira ka do silama e anbi Allah tawa dogana yatirani caggal kanko Abu Dujana to nangi silama ka o naati anbi Allah o mo habi o mo soppondiri ha silama ka hil kanko ada Abu Dujana de do golle mawde fo siftorani o halani dum o hali ganduda ko berna makko ko hisani bangal julbe ko wonnande dum hunde fo ko dum buri mawnu dum buri mojjude o wi ganda berna makko ne hisi o halta ko todda ko berna makko ganda ne hisi hay goto joganaki ganngu e bonande ha joni sen jeewi sahabaabe no baano e odo mawqife de do hunde qala rajulun li amr ibn al-aas radiyallahu anhu wallahi la atafarraganna lak qala lahu kalimatan talumma an hikmatin azima qala idhan taqa'u fi ash-shughl fa inna man ashghala qalbahu bil aakhirin ghillan wa hasada waqa'a fil hammi wal balaa wa ashghala nafsahu wa waqtahu bima la ya'nihi wa ma la fa'ila lahu min wara'i wona dani gorko goto mi di wiande amr ibn al-aas radiyallahu anhu wallahi komi gummantodoma wallahi ano nyalaw min koko daloto mi wappataama komi dewdo ma kala no be di hibirma kanko abdullah ibn umar kanko amr ibn al-asin mo jabi o do ha gorko hala ka hollata ko hikma mawdo o wi sa wadi nonde ananni hore ma e tamperede e chadel o wi ngadi kalam berne mun kay kalam biida be do ummano kaari min kay mi daranto kaari tan ha ganda bone heba dum sa hebbini berne ma ngangu e hasitaagu ha jam tumaagu o wi ayane himmeji mawde e balawuji ananni hore makka andana ko hon non kadi hunde gandan todda kima kadi anda ko jogorda hebde hen non jullu ngojeda hore ma buri wiide beda darano yimbe beda yolla yimbe beda dabara yimbe beda warandani yimbe dum do fo wadde ko ganda ko mojji labbina berde mun buru fa dum do fof dum woni sen dum woni hen seeda e sahabaabe sen duttima kadi ganda e salafuna salih be don kadi qadra'u hada al amr wahtammu bihi ashadd al ihtimam kondani kammen yimbe mojju men ardibe bennube hanki de do hunde be toppitima den no feewi do wari sen jeewi ha joni imam ahli sunna wal jamaa imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wa qad uziya wa sujina wa uziba adaban sharida lakinnahu ba'da tilka al mihna yasfahu an kulli man asaa ilayhi idwana sijni fa yaqulu li ahadihim anta fi hil wa kullu man dhakarani fi hil illa mubtadi' wa qad ja'altu aba ishaq fi hil yani al mu'tasim amir al mu'minin رأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سنجيت ساغندا سابيدو كان علمي بسنة بيدون اندو موجي بهانكي تشغال نكال ان الله صلى الله عليه وسلم صحابه امكو ندوتين غندا امام اهل السنه والجماعه بيت الامام احمد بن حنبل رحمه الله ودونو ميدي تونيدي او تو او ودا كاسو ليبتا ليبتا ماودي تشاتودي kono caggal dum do fonde o yalti kala banno do bu hunde fo o wi o yafima kala ko wadano e der kaso ko fiino ko fiano e ko habbano o yi fo mi yafima o wi kango neddo goto woni mo yafaaki jom bida o won tan woni mo yafata ko o wi hay aba ishaq mo ganduda kanyum wiino yo nange o wi hay ono yafima o wi ngati allah wi e der qur'ana wal ya'fu jafudi wal yasfahu mumti allah wi ala tuhibbuna an yaghfira allah lakum meton jida allah yafon wa ma yanfu'uka an yu'adhdhaba ikhwanaka al muslim bi nafsik ولا وما ينفعك ان يعذب اخوانك المسلم بسببك كونداني هاي هوندو ينفتام بند جولو تورلي ريباتما. وله موقف اخر رحمه الله حين قيل له نكتب عن محمد بن منصور الطوسي قال اذا لم تكتب عنه فعن فمن فمن يكون ذلك كونداني بميدي نامنا دم من بندا اي غندا اي حالا كاري ابو منصور اودو محمد بن منصور ونو اودو كانيوم ني غندا او ولدان او متوانو امام احمد بن حنبل wonto be ganda lurondirno e masala imam bun ahmad bun hanbal o wasi weldam jonno yimbe be min binda hadisaji makko no wi ko halata mo windude ko gorko mojjo kanko imam bun hanbal be mbi kanko non on ina hala e manon ina bonnitama o wi kono hadani ko gorko mojjo o jari borama tan wiide kam hunde e ko min gollata ko falam yamna'uhu kawnu rajul yatakallamu fihi min tazkiyatihi li anna qalbuhu qad salima min al-ghill wal-baghdha'i wash-shahna e batte gorko o wiide mo hunde de hadani mo kanko labbinde on wonno berde makko koko hisi ko wiyete ganda ganyam tumagu e toñange ha joni ganda e hasidagal wa mawqifun akhar lil imam ash-shafi'i rahimahullah kanko imam ash-shafi'i o meedi nangondirde ganda goto no wi yunus as-sadafi ndaw hawre on caggal mun non no wayno tajimo o nangi jungo on wi ya aba musa ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illa nattafiq fi mas'ala o yi jam yano aba musa est ce hanani ngonen sehilabe taw kem bandira bayri ina fonande din l'islam o ko gotum haysu en kawrane en gildo mas'ila el gotit wa hadha ma hamala as-sadafi ala al-qawl ma ra'aytu aqala min ash-shafi'i duma den gando o do wi kanko meeda yid neddo jojdo ha fote imam shafi'i amma shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah faqad kana lahu mawqifun min a'da'ihi wa khusumihi haysu safaha anhum wa afa qa'ila لا احب ان ينتصر من احد بسبب كبسبب كذبي علي وظلمه وعدوانه علي فاني قد احللت كل مسلم والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي كان كو او امام غندا او دوني غندا ابن تيميه رحمه الله كان كو ييرام دارود ماودو كو هيويتيندو هوندي كان كو او امام كان كو او دوني ييمبي هيب غاندودا انبي ماكو تونيمو فيوي حبدي ماكو هوندي فوب بيينمو كونو وي فو يا فيما o yi hay goto mi yida yoftona e ganda habire battam batti ganda fenni kan walla toñi kan walla batti wi kam hunde o yi mino kala jullu ko mi jafido dum o yi yimbe ganda fennube mo toñobe mo be fobe bangala mi yafima hay hunde hakkunde ala hakkunde amen bangal bakkat fo mi yafima tilmizu almud makko ibnul qayyim rahimahullah o yi ma raa ahadan ajma li khisali safhi wal afwi wa salamati sadri min ibn taymiyyah o yi mi meeɗa yirne ɗo koye dindinɗo wawde yaafade kay e wasde wondede hay hunde e hisde ɓernde ha foti ibnu taymiya o wi wa anna ahada talamidahu basharahu bi mawti akbari adaihi alladina adawhu fa naharahu ibnu taymiya wa ghadiba alayhi wa starjaa wa qama min fawri fa azza ahla almayit wa qala lahum inni lakum makana fa aina nahnu ya ibadallahi min haula kanko oɗo ibnu taymiyata rahimahullah ibnu alqayyim na haala wi almudu makko meeɗi arde makko ina yeenamo no weltinamo wonde neɗɗo fo ɓurnoɗo anjemo maayi kanko ibn taymiya taw ko wi o wi on woppu kaɗo furi on ko tikkani ono siki o wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ɗon ɗon hafti o yeehi o do ani yimɓe ganduɗa mayraɗo o wi mino neɗɗo mayɗo o place makko mbeɗa daranomon mbeɗa lomtanomon kala hunde ganduɗa nde o daraninomo fewnana mon so on kalani kam man waɗi hen hakke bawɗam kanko oɗo ibn taymiyata ko hono dani ɓeeɗo ɓerɗe mum en laaɓi ɓe awo koni mbano jiyaɓe Allah ayna nahan enen hande ganda ɗeɗo darorɗe kalaɗe ɗo guila e ganduɗa ko Allah yamiri nder Qur'ana kono annabiyu sallallahu alayhi wa sallam holli awa ko honnoon e sahabaɓe hono mbaɗen ɗum ɗo caggal seeɗa inchallah ma en ƴewtu en no koye men no wayani eɗen ñaagi Allah yo Allah heɓito en والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وكما كشي دي فنية اسلامي كان ينين فنية مينية كشي دي فنية اسلامي ايري مين لايني وكما اسلامي ايري توقو كشي دينة اسلامي كفولي كان فنكو كشي دون ننو بلا جلين بور الله سبحانه وتعالى دي تغلا وكما اسلامي اتسكا كي جولي بون دينة silamaya tɛ se ka kɛ katigɛlɛya diinɛ silamaya tɛ se ka kɛ ko tugumali min bɛ ta ka ɲɛsin silamaya ma nin bɛɛ lajɛlen ye kuma langolow ye o kuma nin ye juguw ka fɛɛrɛw de u ka dabaliw de don ka silamaya diinɛ